خوشو حضور سے سب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 580 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو صف میں کشادگی کو بند کرے اللہ تعالی اس کا درجہ بلند فرمائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھاری ہو فجر روح شاہ یا صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیتیں میں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، برے کاموں میں ہرگز لوگوں کے پیچھے نہ چلنا بلکہ اچھے کاموں میں ان کی پیروی کرنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العالمين. الوحي الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله امیر اہل سنت کی نعتوں کا مجموعہ وسائل بخشش سے مناجات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو مل کر ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے میری تقدیر جگا دے سہرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے سہرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دو سے چورا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے بنا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے سال سادتے اللہ الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے مجموعہ کلام وسائل بخشش سے ایک استغاثہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے کی سعادت پا رہا ہوں. صلوا علی الحبیب. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, سرکار بلا کر مجھے لگالو, سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگالو, قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو, قدموں سے لگا کر مجھے لگا لو, اور گفار گنہگار ہوں جیسا تمہارا, گفار گنہگار لو مجھے سرکار قدموں سے لگا لو اور صدقہ مجھے سرکار نوازو مجھے سرکار نوازو صدقہ مجھے سرکار نوازو سرکار مجھے زہروں کے بچا لو سرکار مجھے زہروں کے ٹکڑوں سے بچا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو یا شاہ مدینہ گلی وجہ پر ہو عرامی مدینے کی گلی میں وجہ پر ہو عرامی مدینے کی گلی میں لا پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو لا پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو محبوب خدا سر اجل محبوب خدا سر اجل کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے سگے عطار کا ایمان بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضا بلا مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا مجھے قدموں سے لگا لو صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم إذن طيبة تاكيجيه إذن طيبة تاكيجيه پھر کرم مصطفیٰ کیجیے پھر کرم مصطفیٰ کیجیے اذن طیبہ عطا کیجیے پھر کرم مصطفیٰ کیجیے آقا پھر کرم مصطفیٰ کیجیے پھر مدینے میں آ جائے ہو پھر مدینے میں آ جائے ہو پھر مدینے شاہ کیجیے پھر کرم مصطفیٰ پھر کرم مصطفیٰ کیجیے کے غم اپنا دنیا کے گھر دے کے غم اپنا دنیا کے گھر کی دوا کیجیے رنجو غم کی دوا کیجیے آقا رنجو غم کی دوا کیجیے پھر کرم مصطفیٰ کیجیے لو مدینہ قریب آ گیا زور طوفان میرا خدا زور طوفان میرا خدا زور طوفان میرا خدا زور طوفان میرا خدا کیجیے پھر کرم مصطفیٰ کیجیے اپنے قدموں میں مدفن عطا اپنے قدموں میں مدفن عطا قبر میں گپ اندھیرا ہے قبر میں گپ اندھیرا ہے قبر میں گپ اندھیرا ہے قبر میں گپ اندھیرا بھاری میرا کیجیے اب شفاعت کرے اگلے بیت اب شفاعت کرے اگلے بیت اب شفاعت کرے اگلے بیت اب شفاعت کرے اگلے بیت شفیع البرا کیجئے یا شفیع البرا کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے اذن عطار کو اب حضور اذن عطار کو اب عطا کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله دل میں روشن ہے اپنے عزم کا اظہار کریں زور سے اعلان بس زور سے نعرہ لگائیں جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ زور لگا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے بھی آواز باہر سے بھی نعرہ لگے گا باہر والے بھی نعرہ لگائیں گے کون کون لگائے گا جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل سبحان اللہ شکر کور شکر شکر کور شکر کور صلوا علی الحبیب دل میں روشن ہے شمع اس کے حضور جوشِ حبس ہوا نہ کرے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جوان سب طبیبوں نے دے دیا ہے جوان آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے رضا سب چلے مدینے کو پرسوں رات کی بات ہے ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی نے بتایا کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں حجاج کی کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے کہ کتنے زائر اس بار بھیجے جائیں گے اب یہ تو کاؤنٹنگ یہاں کی ہو رہی ہے نہ جانے وہ کاؤنٹنگ بھی ہو گئی ہو کہ اس سال کون کون مدینے آئے گا تے کون کون مدینے آئے گا تو ایک کاش ہمارا بھی نام اس برس کی حاضری میں آ جائے میرا رضا سب چلے چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں کرے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدینہ ہو کا سامان کیا ترس رہی ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اے والی مدینہ جلدی نہ آتے مدینہ نظروں میں

مبلغ میں بنو دین مومن جاتا ہے پوچھو کیوں جا رہے ہو کہتا ہوں الیکٹرانک کی بڑی بڑی دکانیں بڑی بڑی بلڈنگیں روشنیوں ہی روشنیاں ہیں یورپ جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے یہ پھلواریاں ہیں یہ وادیاں ہیں یہ سڑکیں ہیں فلاں ملک جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو وہ بڑا ٹاور ہے دنیا کی بڑی لمبی عمارت ہے وہ پیرس میں یہ ہے تو سنگاپور میں یہ ہے وہ لندن میں یہ ہے وہ نیو یارک میں یہ ہے وہ شکاگو میں یہ ہے سب بتاتے ہیں یہ یہ یہ مدینے جانے والے کو پوچھو مدینے کیوں جا رہے ہو کہتا ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی روزے کی زیارت کو جا رہا ہوں وہ مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ایسی کشش ہے مدینے کی آقا کے روزے کی حاضری جالی مبارک کی حاضری قدموں کی حاضری بقیہ پاک کی حاضری سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء احد کی بارگاہوں کی حاضریاں صرف احد پہاڑ کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے کیونکہ اس نے سن رکھا ہے کہ آقا نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں احد ایک پہاڑ ہے پتھر ہے یہ پتھر بھی میرے آقا سے محبت کرتا ہے عقب اس طرف پردے میں ہے, یہ اس سمت بیٹھا ہے قدموں میں دو زانوں ہو کر آقا کی طرف رک کر کے نظر نیچی کر کے دلی دن میں حال دل سنا رہا ہے. یقین ہے اس کو کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں, میرے آقا سن رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے اذن سے اس پر توجہ کرتے ہیں. اور وہاں بیٹھا بیٹھا التجا کرتا رہتا ہے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار جو تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, جاؤ کا کہا. حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں, خود نہیں آئے. ہاں آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کہے گواہ. یعنی جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو قرآن کہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. محبوب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ محبوب تمہاری سفارش کریں, رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کریں, مغفرت کا سوال کریں, تمہارے لیے دعا کریں, اور تم اللہ کی بارگاہ استغفار کرو. تو گناہ گار کا قدموں میں حاضر ہونا, آقا کا اس کی سفارش کرنا, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا, یہ مغفرت کی تین شرطیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہی آیت کریمہ سن کر ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آقا پردہ کر چکے تھے, سرکار کے روزے پر خود کو گرا کر عرض کرتا, آقا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, آقا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, آقا میں نے ظلم کیا ہے, آقا میں قصوروار ہوں. آپ کے رب کا کلام آپ سے سنا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ, میرے قدموں میں حاضر ہو جاؤ. آقا آپ سے قرآن سنا, آپ کے قدموں میں حاضری کا پیغام سنا, میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا. جب وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے گناہوں سے ندامت کرتا ہے, آقا کی بارگاہ میں سفارش کا سوال کرتا ہے, روزے سے آواز آتی ہے, اللہ نے تیری مغفرت کر دی, اللہ نے تجھے بخش دیا. آقا موجود کر کے سیتا موجود اپنی ہماری آدمی ابھی سے قبول ہو, اٹھا کرنے سے گدا کی یہ ارے نصیب والا آقا کے قدموں میں سچ مچ حاضر ہے, سچ مچ حاضر ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرکار توجہ فرما ہے. کبھی یہ دیکھتا ہے تو کبھی یوں دیکھتا ہے. اب آئیں گے کہ اب آئیں گے, پردہ اٹھائیں گے, جلوہ دکھائیں گے, ان آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے, کل کو ٹھنڈا کریں گے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا میرا ٹھکانا سرکار کی گلی میں. گوپال کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا, گوپال کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا. ایک دن مجھے زمانہ مرشد کے ساتھ سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. انشاءاللہ ضرور مدینہ جائیں گے, آقا کے قدموں میں حاضر دیں گے, آقا کو اپنا حال دل وہاں پہنچ کر سنائیں گے, بکی کا استعمال کریں گے. آقا دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, صدمے اٹھائے ہوئے آئے در پر آقا مکی کا سوال لے ہوئے, انشاءاللہ ایک دن مدینے جائیں گے, انشاءاللہ بکری پائیں گے, انشاءاللہ جلدے ہم عظیم گلزار مدینہ ہوگے, جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوگے, حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوگے, حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوگے. عالم ہے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. افسوس بہت دور دربار نبی. کیسے سکتا ہے کہ میرے رب نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا وہ امسائل فلا تنہر، سورہ دحا میں فرماتا ہے کہ حبیب ساحل کو مت جھڑے، ساحل کو خالی مت لوٹا، آقا کو رب فرماتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، بالمؤمنین رؤوف رحیم، سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ مومنوں پر کمال مہربان مہربان، مومن ہوں آقا، مومن ہوں آقا، اللہ پر ایمان لایا ہوں، تم پر ایمان لایا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں آقا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آقا تمہارا غلام ہوں، آقا تمہارا غلام، آقا تمہارا غلام، تاری ہے ایمان کی عبادت کا سواری، تاری ہے ایمان کی عبادت کا سواری. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، ایمان مجھے پھیرنے کو پھر دیا ہو، اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، آقا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو کریم آقا تو کریم، اور قریبوں کی شان ہے کہ دے کر کبھی لیتے نہیں ہے، کی شان ہے کہ لے کر کبھی دے کر کبھی لیتے نہیں ہے، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب پھر پھرتا ہے عطیہ تیرا کا، عطاری ہے ایمان کی عبادت کا نہیں جائے گئے دربار نبی سے، پانی نہیں جائے گئے دربار نبی سے، سنت سفر پر تبلیغ کی میں ترس یہ ادا